ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಯೋಪಯಂತೋ ಯದೈತೌದ್ರಾಘೀಯ ಆಯುಃ ಪ್ರತರಂ ದಧಾನ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನಃ ಪ್ರಜಯಾ ಧನೇನ ಶುದ್ಧಾ ಪೂತಾ ಭವತ ಯಜ್ಞಾಸಃ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ऋग्वेद के दशम मंडल के 18वें सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं. ये मृत्यु सूक्त कहलाता है. इसके दूसरे मंत्र पर हम बात कर रहे हैं. इसका देवता यामायन है, इसका ऋषि यामायन है, देवता इसका मृत्यु, छंद इसका त्रिष्टुप. और इसके दो बातों पर हम पीछे विवेचन कर चुके. मृत्योः पदम योपयंतो यदैत द्राघीय आयु प्रतरम दधाना, अर्थात हम मृत्यु के कारणों को अपने रास्ते से हटाते हुए आयु को विस्तार देते हुए प्रतरम श्रेष्ठ बनाते हुए क्या प्राप्त करें. वो कहता है प्रजया धनेन, संतति से और साधनों से. वो कैसे होगा उसका एक शब्द में उपाय है, शुद्धा पूता भवत. तुम यदि मन वचन कर्म शरीर से पवित्र बनोगे, शुद्ध बनोगे, तो तुमको ये सब प्राप्त होना कठिन नहीं है. तुम स्वयं अच्छे बनोगे तो दूसरों को अच्छा बना सकोगे. दो बातें यहां कही हैं, शुद्धा पूता भवत. वो कहता है तुम बनो, तुम हो. ये सब होने के लिए, अच्छा बनने के लिए तुमको होना पड़ेगा. तुम कलुषित रह करके, मलिन रह करके, पापी होकर के ऐश्वर्य संपन्न नहीं हो पाओगे. वो तुम्हारा ऐश्वर्य ऐश्वर्य की कोटि में ही नहीं आएगा. तुम्हारे प्रजाओं में श्रेष्ठता लाने वाला ही नहीं बनेगा. तुम्हारे प्रजाओं में श्रेष्ठता हो, संस्कार हो, और तुम्हारे साधनों में सात्विकता का समावेश हो, कैसे होगा. कहता शुद्धा पूता भवत. मंत्र में पवित्रता की बहुत चर्चा है. हमारे मंत्र जो हैं वो पवित्र करने वाला कहा है. मंत्रः पवित्रम उच्यते. इसलिए कोई बात होती है ना तो हम मंत्र पढ़ते हैं. हम जल छिड़कते हैं, उस जल के छिड़कने को भी पवित्रता का कारण मानते हैं. तो वो पवित्र जल छिड़कने से हमारे अंदर पवित्रता का भाव आता है. तो मंत्र कह रहा है शुद्धा पूता भवत. शुद्ध आप इसके लिए बाह्य अर्थ में कह सकते हैं, शरीर दृष्टि से, स्थान की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से, धन की दृष्टि से. इनके अंदर मलिनता न हो, शुद्धा. मन की दृष्टि से पूता, मतलब हमारा जो विचार है वो भी अच्छा हो, पवित्र. वो रक्षा करने वाला होता है. जो सही विचार होता है वो रक्षा करने वाला होता है, हमारा त्राण करने वाला होता है. तो यहां पर दो शब्दों का प्रयोग किया है. वो कहते हैं शुद्धा भवत पूता भवत. बहुत ही रोचक शब्द है. मतलब हमारे यहाँ पवित्रता को कितना महत्व दिया जा सकता है उसका ये उदाहरण है कि हमारा जो बाह्य परिवेश है उसके अंदर भी शुद्धता होनी चाहिए और जो हमारा अंतर है हृदय है वो भी पूता है, पवित्र होना चाहिए। कैसे होगा? बाहर की चीजें तो हो जाएंगी, स्नान से, मार्जन से, लेप से, आपने झाड़ू लगाई, साफ कर दिया, धो दिया, पहुंच दिया, झाड़ दिया, इससे तो आप शुद्धि कर लोगे। लेकिन इस अंतस को कैसे शुद्ध करोगे? इसका दोनों का एक उपाय बताया इसी मंत्र में। वो मंत्र का उपाय एक शब्द में आ गया है, यज्ञियास। यज्ञियास भवत, तुम यज्ञ करने वाले बनो। तुम यदि यज्ञ करने वाले बनोगे तो तुम शुद्ध भी हो जाओगे, पवित्र भी हो जाओगे। यज्ञ में एक विशेषता है, वो हमारे अंतस को भी पवित्र करता है और हमारे बाह्य वातावरण को भी पवित्र करता है। जब कोई व्यक्ति यज्ञ करना चाहता है, यज्ञ करने की इच्छा करता है, तो वो सब अपने बाह्य परिवेश को पवित्र करता है, शुद्ध करता है, मार्जन से, लेपन से, प्रक्षालन से, वो धो पोंछ झाड़ करके जगह को सुंदर बनाता है, हवन कुंड को सजा के रखता है, सामग्री समिधाओं को व्यवस्थित रूप में लाता है। और उससे जब यज्ञ करता है तो मंत्र पढ़ता है। वो मंत्र क्या करते हैं? मेरे हृदय के भावों को पवित्रता प्रदान करते हैं। मैं कहता हूं इदम वायवे स्वाहा, इदम वायवे इदं नमः। मैं प्रत्येक आहुति के साथ, अपनी प्रत्येक क्रिया के साथ पवित्रता का भाव जोड़ता, उसे श्रेष्ठता की ओर ले जाता। यज्ञ है ही श्रेष्ठ का नाम, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति जो उसको हम सब जानते हैं, यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म। संसार में जितने भी अच्छे अच्छे काम हैं हम उनको यज्ञ कहते हैं। पढ़ने पढ़ाने को यज्ञ कहते हैं, कथा सुनाने सुनाने सुनने को यज्ञ कहते हैं, प्रवचन करने को यज्ञ कहते हैं, दान देने को यज्ञ कहते हैं। तो यज्ञ जो है वो हर श्रेष्ठ कार्य के लिए, हर कार्य श्रेष्ठ तभी बन सकता है जब उसमें यज्ञ की भावना हो। इसके लिए गीता की एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्मबंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कहता है संसार में जो भी करोगे उससे बंधन तो आएगा ही आएगा। किसी इच्छा से प्रेरित कर होकर करोगे, किसी आसक्ति में पढ़कर करोगे, कुछ आपको अच्छा लगता है इसलिए करोगे, लेकिन वो हर काम आपको बांधने वाला होगा, आपको लपेटने वाला होगा, आपको बंधन में डालने वाला होगा। लेकिन वही काम आपको बंधन से मुक्त कराने वाला भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? कहता है आप उस काम को यज्ञ मान लो, उस काम को यज्ञ बना डालो, उसको यज्ञ की भावना से करो। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, जब मनुष्य कोई भी कर्म यज्ञ की भावना से हटकर करेगा, यज्ञ की भावना को बिना रखे करेगा, तो उसका वो कर्म उसके बंधन का कारण बनेगा, आसक्ति का कारण बनेगा, मोह का कारण बनेगा। लेकिन जब यज्ञ की भावना से करेगा तो कर्तव्य की भावना से करेगा, परमेश्वर के निर्देश के पालन करने की भावना से करेगा, परमेश्वर को प्रसन्न करने की भावना से करेगा, वो सबके लोकोपकार की भावना से करेगा, परोपकार की भावना से करेगा। क्योंकि यज्ञ की जो विशेषता है, यज्ञ परोपकार का एक उदाहरण है, दृष्टांत है। यज्ञ में जो कुछ आप कर रहे हैं सब कुछ परोपकार के लिए होता है। आप जो प्रवचन करते हैं, आप जो मंत्र पढ़ते हैं, आप जो आहुति देते हैं, आप जो घी डालते हैं, आप जो सामग्री डालते हैं, आप जो भी कर रहे हैं, यज्ञ को निमित्त मानकर जो कर रहे हैं वो आपके लिए परोपकार का कारण है, वो सबके लिए लाभदायक होने जा रहा है, सबका भला करने वाला है। इसलिए यज्ञ जो है वो परोपकार का एक दृष्टांत है। और इसलिए जहां जहां कहीं परोपकार का भाव होता है, हम उन कार्यों को भी यज्ञ कह देते हैं। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। इसलिए वहां श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भले आदमी जो तू कर रहा है इसके साथ अपने को जोड़ता क्यों है, इसको कर्तव्य बना, इसको यज्ञ बना, इसको उपकार के लिए कर किया जाने वाला कर्म बना, तब इसके फिर तो बंधन में नहीं पड़ेगा, इसके फलों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो यहां पर भी कहा है कि हम शुद्ध और पवित्र होना चाहते हैं, तो इस संसार में शुद्धता और पवित्रता के लिए और कोई उपाय नहीं है। कहता है यज्ञासह भवत, तुम यज्ञ करने वाले बनो, तुम सदा यज्ञ करने की बात करो, तुम सदा अपने कामों को ही यज्ञ बना डालो, यज्ञ को अपना सबसे बड़ा काम समझो। और जितना जितना यज्ञ करोगे तो उतने उतने शुद्धा अपूता, उतनी उतनी अधिक पवित्रता और शुद्धता आप में आएगी। ये अद्भुत बात है। इससे वातावरण भी दोष रहित हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। जब हम यज्ञ करते हैं तो वातावरण अपने आप दोष से मुक्त हो जाता है, शुद्धता से परिपूर्ण हो जाता है। और मनुष्य के मन में जिस समय यज्ञ करने की बात आती है, वो सतोगुण के बिना नहीं आती। क्योंकि यज्ञ करना एक तरह से देने की बात है, दान करने की बात है, परोपकार करने की बात है, ईश्वर की सेवा करने की बात है, सज्जनों का सत्संग करने की बात है, खर्च करने की बात है। तो इसलिए यज्ञ का भाव मन में आना, ये हमारे पवित्रता का लक्षण है। तो जब हम यज्ञ के भाव को ही मन में लाते हैं तो उससे की जाने वाली क्रिया स्वाभाविक रूप से पवित्रता का कारण बनती है। तो हमारी यज्ञ जो हमने किया है, कर रहे हैं, वो भी हमारे वातावरण को भी पवित्र कर रहा है और हमारे मनों को भी पवित्र करता है। श्रेष्ठ कार्य करते हुए मन में जब श्रेष्ठ विचार होते हैं तो श्रेष्ठ कार्य करता है, और जब मनुष्य श्रेष्ठ कार्य कर रहा होता है तब भी उसके मन में श्रेष्ठ ही विचार होते हैं। इस श्रेष्ठता के विचार के कारण ही यज्ञ संपन्न हो पाता है। इस यज्ञ को संपन्न होने के लिए हमारे अंदर सात्विक भाव का होना नितांत आवश्यक है। यदि हमारे अंदर सात्विक भाव नहीं है तो यह यज्ञ भी हमारा उपकार नहीं कर सकता, हमारा भला नहीं कर सकता, ये भी तामस कोटि में चला जाएगा, राजस कोटि में चला जाएगा। इसलिए हमको पवित्र बनाने के लिए कहता है वेद, यज्ञास भवत, तुम यज्ञ करने वाले बनो। यज्ञ करने वाले बनोगे तो तुम्हारे अंदर पवित्रता आएगी, और तुम्हारे अंदर पवित्रता आएगी तो तुम्हारी जो वृद्धि है प्रजया धनेन। अब इसमें एक संबंध ढूंढने की बात है। यदि ये चीजें आपस में जुड़ी ना हो तो इनके कहने का कोई अर्थ नहीं है। मतलब एक यज्ञ करने वाला, एक यज्ञीय भावना वाला व्यक्ति जो है वो पवित्र होता है, शुद्ध होता है, एक बात, और उससे उसकी वो समृद्धि मिलती है, उसको संतान मिलती है, ये दूसरी बात। क्योंकि तीनों बातों को एक ही पंक्ति में वेद कह रहा है, आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञियास। यदि इनका आपस में कोई संबंध न हो तो इसको एक पंक्ति में कहने से कोई लाभ नहीं। कहता है मेरी आयु अच्छी हो, यह मैंने पहली पंक्ति में कहा है, मेरी आयु लंबी हो, अर्थात मेरे इस यज्ञ कर्म के करने से मेरी आयु लंबी भी होगी और मेरी आयु अच्छी भी होगी, आनंद और सुख देने वाली होगी। क्यों? कि वो सुख मेरी पवित्रता से आता है, मेरी शुद्धता निर्मलता से आता है, और मेरे पास जो समृद्धि है वो शुद्धता और पवित्रता के साथ प्राप्त होने वाली, प्रजया धनेन। इन तीनों चीजों को जब हम मिलाकर देखें तो पूरा मंत्र बहुत स्पष्ट होता है कि ये जो दुख है, मृत्यु है, इसको मैं दूर करूं और अपनी आयु को लंबा और सार्थक बनाऊं तो मुझे दूसरी पंक्ति पर ध्यान देना होगा। उसका आप्यायमाना प्रजया धनेन शुद्धा पूता भवत यज्ञियास, ये मूल चीज है। इसको क्रम जो देना होगा वो कैसा होगा? यज्ञियास भवत, शुद्धा पूता भवत, प्रजया धनेन आप्यायमाना भवत। अर्थात जब आप यज्ञ करेंगे, आपका जीवन यज्ञमय होगा, तो उस यज्ञ की पवित्रता से, श्रेष्ठता से आपका हृदय भी निर्मल होगा, आपका स्थान भी, आपका शरीर भी, आप शुद्ध भी होंगे, आप पवित्र भी होंगे, और आपकी इस शुद्धता और पवित्रता के साथ साथ आप्यायमाना प्रजया धनेन, आप आपका परिवार प्रजाओं से, संतति से, प्राणियों से, चेतन से और धनेन संपत्ति से, साधनों से, उपयोगी वस्तुओं से क्या होगा? आप्यायमान बढ़ने वाला होगा। तो ये मंत्र बहुत सरल और बड़ा सहज कह रहा है कि यदि मैं अपने जीवन को दीर्घ आयु वाला बनाना चाहता हूँ, यदि मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ आयु वाला बनाना चाहता हूँ, अपने जीवन को मैं सफल करना चाहता हूँ, घर में समृद्धि युक्त देखना चाहता हूँ, अपने संतान में सुधार और संस्कार देखना चाहता हूँ, तो मुझे अपने जीवन में यज्ञ को अपनाना पड़ेगा, और जब मैं यज्ञीय हो जाऊँगा, यज्ञियास हो जाऊँगा, तब शुद्ध हो जाऊँगा, पवित्र हो जाऊँगा और प्रजाओं और धन से परिपूर्ण हो जाऊँगा। ओ शांति शांतिरेव शांति शांति।